Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. First I would one more time like to apologize to you. Din nou vreau să-mi cer scuze față de dumneavoastră for some disorder in the liturgy. Pentru dezordinea care a apărut astăzi în Sfânta Liturghie. We have problems not only in language. Avem nu doar probleme de limbă, but also because we have some small differences. Și pentru că avem unele mici diferențe. I apologize for that. Îmi cer scuze pentru aceasta. But I would only say, dar vreau doar să spun that well, there may be small differences in the order of the liturgy. Cu toate că sunt aceste mici diferențe în desfășurarea Sfintei Liturghii, there is a unity of spirit. Este unirea Duhului și a credinței. And that is the important thing in the divine liturgy. Și acesta este lucrul cel mai important în Sfânta Liturghie. I would like to apologize for a second thing as well. Vreau să-mi cer scuze și pentru un alt lucru. I'm sorry that last week when Metropolitan Vlasi was here. Îmi cer scuze pentru că săptămâna trecută când în al preasfințit Metropolit Vlasi a fost aici. I was ill and could not attend. Am fost bolnav și nu am putut participa. This was a tremendous loss for me. A fost o pierdere enormă pentru mine. Because I must say I have great love for Metropolitan Vlasi. Pentru că trebuie să spun că am port o mare dragoste Mitropolitului Vlasie, whom I consider an apostle in Romania. Pe care îl consider ca un apostol aici în România. And for that reason I felt as though I were the apostle Thomas. Și pentru acest motiv m-am simțit ca și cum aș fi fost apostolul Toma. Being absent from such an important feast. Fiind absent de la o așa sărbătoare importantă. But I hope that through your prayers. Dar sper ca prin rugăciunile voastre. That somehow I was able to touch the side of that liturgy. În vreun fel am putut să ating, să particip la această liturghie. In the way that Saint Thomas was able to touch the side of our Lord. La fel cum Sfântul Toma a fost capabil să atingă pe Mântuitorul. I would also like to say. De asemenea aș vrea să spun that my gratitude to Father Flavian. Să-mi exprim mulțumirea și recunoștința față de Părintele Flavian. Becomes greater the more times that I am here. Ea devine din ce în ce mai mare de fiecare dată când ajung aici. Usually when we do things more than one time. De obicei când facem un lucru mai mult decât o dată, they have less importance. Au mai puțină importanță. But when we do things many times and each time they are better. Dar când facem un lucru de mai multe ori și de fiecare dată este mai bun. This tells us that something spiritual is involved. Asta ne spune că ceva spiritual este la mijloc. And the spiritual work of Father Flavian. Iar opera spirituală a Părintei Flavian, whose work here we have made known even in America. Părintele Flavian, a cărui activitate am făcut-o cunoscută chiar și în America. It's a tremendous work. Este o muncă enormă. And I would ask all of you. Și aș vrea să vă cer dumneavoastră tuturor to remain close to him. Să rămâneți aproape de dânsul. And to support him with your love. Și să-l sprijiniți cu dragostea dumneavoastră. Today we celebrate the feast. Astăzi sărbătorim brother of our Lord. Pe Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului, who was a son of Saint Joseph. Care a fost fiul Sfântului Iosif. He was also the first bishop of Jerusalem. A fost de asemenea primul episcop al Ierusalimului. He was martyred in the year 42. a fost omorât în anul 42 by the Sanhedrin, the Jewish Sanhedrin. De Sinedriul evreiesc. There is a story about his martyrdom. Iată, aceasta este o povestire despre martiriul său, which is very important to us. Care pentru noi este foarte importantă. This story also applies to two other saints. Această povestire se referă și la alți sfinți. And for this reason, some scholars. Și pentru acest motiv, unii înțelepți believe that the story of Saint Iacobus, the brother of the Lord. Cred că povestea Sfântului Iacov, ruda Domnului, is not true. Nu este adevărată. This is not an intelligent way of thinking. Acesta nu este un mod inteligent de a gândi. Because if spiritual life is universal, pentru că viața spirituală este universală, then we should see the same things. Și ar trebui să vedem aceleași lucruri in the lives of many saints. În viața mai multor sfinți. So therefore I accept as true this story. Și iată de ce accept și recunosc această povestire ca fiind adevărată. Because it is passed on to us by the church. Pentru că ne-a fost transmisă nouă de biserică. And I accept that it was also, și o accept de asemenea, something which happened to other saints. Ca și cum s-ar fi întâmplat, ca ceva ce s-a întâmplat și altor sfinți. Anyway, according to the church, oricum, potrivit bisericii, Saint Iacobus was about to be martyred. Sfântul Iacov a fost omorât when he recognized the person who had betrayed him to the Sanhedrin. Când a recunoscut pe persoana care l-a vândut Sinedrului. And he went to this person. A mers la această persoană. And he did a prostration to him. Și a făcut metanie. And instead of saying I forgive you, și în loc să-i spună te iert, he said please forgive me. I-a spus te rog iartă-mă. And the man who betrayed him was so moved. Iar omul care l-a trădat a fost într-atât de emoționat și de mișcat, that he became a Christian. Încât a devenit creștin. He was also martyred. Și a fost de asemenea omorât. This shows us that that when we show love by forgiving our enemies. Asta ne arată că atunci când arătăm dragoste prin iertarea dușmanilor noștri, this is only one step toward perfection. Mai avem doar un pas spre perfecțiune. The greatest love, cea mai mare dragoste, is to ask those who act against us. Să cerem celor care acționează împotriva noastră for forgiveness for our own sins. Iertare pentru păcatele noastre. And to thank God. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu that he sent us people. Că ne-a trimis oameni to hurt us. Să ne rănească. So that we could trust in the love of God. Ca noi să putem avea încredere în dragostea lui Dumnezeu. This kind of love is very important. Acest fel de dragoste este foarte important. There is a story in the Desert Fathers. Este această povestire despre în scrierile Sfinților Părinți din deșert, in which a young man went to elders. În care un tânăr a mers la un and said to him, "Tell me what love is." Și l-a întrebat, "Spune-mi ce este dragostea." And he told him this. Iar bătrânul i-a spus aceasta. Love is to find a leper. Dragostea este să găsești un lepros. And to take his body as your own. Și să ții trupul lui ca al tău. But greater love. Dar și mai mare dragoste is to give him your own body. Este să-i dai lui propriul tău trup. This shows us that love has tremendous dimensions. Asta ne arată că dragostea are dimensiuni copleșitoare. And it tells us something too. Și ne mai spune încă ceva about our own passions. Despre patimile noastre. because martyrdom is an image. Pentru că ca o imagine is an image of the death of our passions. Este o imagine a morții patimilor noastre. When we show love to what it is that tortures us. Când arătăm dragoste către ceea ce ne noi, then we come to high Christian perfection. Atunci ajungem la înalta perfecțiune creștinească. If you want to overcome your passions, dacă vrei să ți depășești patimile, turn to them and say thank you. Întoarce-te spre dușmanilor și spune, întoarce-te spre ei și spune mulțumesc. And say to them, și spune-le, you have shown me my sins. Mi-ați arătat păcatele. You have shown me how imperfect I am. Mi-ați arătat cât de imperfect sunt. And you have therefore, și de aceea, made me understand that God is greater. M-ați făcut să înțeleg că Dumnezeu este mai mare. That I am capable of being perfect. Și că sunt capabil să devin perfect. Because without sin, pentru că fără păcat, we would never repent. Nu ne-am pocăit niciodată. And we would never find salvation. Și n-am găsit niciodată mântuirea. And by conquering our passions, by thanking them, că și cucerind patimile noastre mulțumindu-le, and showing them love, și arătându-le dragoste, we experience a kind of martyrdom. Trăim un fel de martiriu. Our sins are put to death. Păcatele noastre sunt omorâte. And we change the nature of sin itself. Și schimbăm însăși natura păcatului. Each time that you conquer passion, de fiecare dată când biruiești patima, with your love, cu dragostea ta, with your humility, cu smerenia ta, and thanking your passions, și mulțumind lor for showing you your sinfulness, pentru că ți arată gradul de păcat în care te afli, then the devil suffers. Atunci diavolul suferă. And this is very much like the brother of our Lord. Aceasta seamănă foarte mult cu fratele Domnului, apostolul Iacov, who turned to something which was evil, care s-a întors către ceva care era rău. And it is, instead of saying forgive me, și în loc să-i spună iar, instead of saying I forgive you, și în loc să-i spună iată te iert, said I ask your forgiveness. I-a spus, iată, îți cer iertarea ta. In this humility, he conquered this evil. Această smerenie a sa a biruit pe diavol. And so these are not just stories. Acestea nu sunt doar simple povestiri. Even though they are true stories. Cu toate că, într-adevăr, sunt povestiri adevărate. But they have spiritual meaning for us. Au pentru noi un înțeles duhovnicesc. They tell us something about our struggle. Ne spun câte ceva despre lupta noastră with our own sin, cu propriul nostru păcat, and how tremendous is God's love for us. Și ne arată cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. That he not only allows us to overcome our sins, nu numai că ne permite să ne depășim păcatele, but he allows us to teach sin, dar ne permite să învățăm păcatul about his love and goodness. Despre dragostea și bunătatea sa. And this is the way we fight with the devil. Aceasta este modalitatea în care noi luptăm cu diavolul. How we fight with our passions. Cum luptăm cu împotriva patimilor noastre. And how we approach all evil in the world. Și cum biruim pe tot răul din lume. We show it love. Îi arătăm dragoste. And we make it something which it is not. Și îl facem ca pe ceva care nu există. Through the grace of God. Prin harul Domnului. So, as I said, după cum am spus, if we touch our sins, dacă ne atingem păcatele with love, cu dragoste, thank them for teaching our sinfulness, să le mulțumim că ne-au învățat faptul că suntem păcătoși. If we thank them for showing us our weaknesses, dacă le mulțumim că ne-au arătat slăbiciunile noastre, our humility in doing this, smerenia noastră în a face aceste lucruri, will bring to us the grace of God. Va aduce asupra noastră harul Domnului. We will overcome our sins. Ne vom birui păcatele. And we will shame sin itself. Și vom rușina păcatul însuși. So do not be afraid of your passions. Nu vă fie frică de patimile dumneavoastră. Do not condemn your passions. Nu le condamnați. But show them love. Arătați-le dragoste. Thank them. Mulțumiți-le. And God will reward you. Și Dumnezeu vă va răsplăti. And sin itself will be changed. Iar păcatul va fi schimbat. In the same way that our Lord's brother, în aceeași manieră în care fratele Domnului taught a sinful man, a învățat pe un om păcătos through his humility, prin smerenia sa, to become a Christian, să devină un creștin. There is of course evil which will never repent. Există și rău care niciodată nu se va pocăi. But this is not because it is powerful. Dar nu pentru că este puternic, but because it loves humility, because it lacks humility and love. Dar pentru că urăște smerenia și dragostea. And from this sin, și din acest păcat, we can never escape. Nu putem scăpa niciodată. But this sin has no power over us. Însă păcatul nu are nicio putere asupra noastră. When we turn to God. Atunci când ne întoarcem fața către Dumnezeu. We do not escape from the sin. Nu scăpăm din păcat. We turn to God, which is the meaning. Ne întoarcem către Dumnezeu. Which is the meaning of the word in Greek, metania. Ceea ce în grecește se tălmăcește metania. Repentance. Pocăință. It is not feeling sorry for sin. Nu înseamnă că să-ți pară rău pentru păcat. But it is a turning away from sin. Ci să te întorci. Să te întorci de către păcat. And so this evil which will not listen to love and humility. Acest demon care nu ascultă de dragoste și de smerenie. This evil we should not combat either. Cu acesta nu ar trebui de asemenea să luptăm. We should simply turn from it. Ar trebui pur și simplu să ne întoarcem de la el. Move away from it. Să ne îndepărtăm de dânsul. And in this way we turn to God. Și în această manieră ne întoarcem către Dumnezeu. And he gives us strength. Iar Dumnezeu ne dă putere. Once more I ask you. Încă o dată aș dori să vă cer. To remain faithful to Metropolitan Vlasie. Să rămâneți credincioși mitropolitul înaltul Sfințitului Mitropolit Vlasie. To Abbot Flavian. Părintele stareț Flavian. And make this your turning away from evil. Și asta să fie întoarcerea dumneavoastră de la păcat. I ask for your prayers. Vă cer să vă rugați pentru mine. For your forgiveness. Vă cer să mă iertați. And wish you mulți ani. Și vă doresc la mulți ani. Fiilor credincioși, ce pot să mai completez la cuvântul unui profesor universitar? A unui om înduhovnicit, a unui om care aș putea să spun că vine din acel Babilon care este America. Cei care îl căutați cu adevărat pe Dumnezeu, cred că nu trebuie să cuvânt mai mare, cuvânt mai mult decât ce v-a rostit Preasfințitul Hrisostom. Sunt niște cuvinte ca o miere, ca un medicament pe rănile sufletești, mai ales în țara noastră, mai ales în această lume plină de păcat. Ați văzut în scurte cuvinte, tratat la nivel academic și de cea mai înaltă factură duhovnicească, ce înseamnă dragostea. Cu adevărat dragoste în Hristos, cu adevărat, dacă cineva îți lovește-o fața obrazului, întoarce-i și cealaltă. Dacă unul îți cere haina, dă-i și cămașa. Preasfințitul, deși este bolnav, iată a făcut dragoste cu noi, că ne-a bucurat prin această slujbă frumoasă arherească. Nu ne rămâne decât să-i mulțumim, Bunului Dumnezeu și n-a prea simțitului Vlasie, că toți au binevoit ca astăzi să avem această hrană duhovnicească și mai ales acest cuvânt ce înseamnă a iubi pe vrăjmașul tău. Dragilor credincioși, aici poate fi biruit diavolul, în a-l iubi, fiindcă el acest lucru nu poate să-l facă niciodată. Și vedem că Mântuitorul, venind din înaltul cerului, atât de mult ne-a iubit, încât că s-a întrupat din Fecioara Maria, s-a sălășluit printre noi, iar apogeul dragostei care l-a vărsat spre noi, că a murit pentru noi. Oare ce jertfă putea să facă oricine din univers ca să-și exprime sentimentul nobil de dragoste? Cu acea blândețe, cu acea dragoste, dacă oamenii l-au tras pe moarte, a mers. V-a explicat preasfințitul moartea Sfântului Apostol Iacob. Ați văzut cât de greu s-a vândut. Nu s-a dat oricum, ci până la moarte, iată, a câștigat suflet. Sper că aceste cuvinte ale preasfințitului să aibă o rezonanță îndelungată în sufletele frăților voastre, în ființele noastre, ca să știm cum să iertăm și cum să ne întoarcem biruitori și nu biruiți de sentimentul de ură care îl poți vărsa, sau biruitor dacă vezi sentiment de dragoste. Dragilor credincioși, sunt dator să-i mulțumesc din tot sufletului preasfințitului că a venit astăzi, a stat printre noi, Părintelui Grigorie, care este ucenicului preasfințitului Hristos-Domn. Și cum am mai spus de multe ori, nu știu ce bine am făcut noi, de Dumnezeu ne-a dat atât de mult, încât că duminică vine iarăși în al preasfințitul la slujbă, în al preasfințitul Vlasie și, dacă va binevoi Dumnezeu, și preasfințitul Hristos-Domn. Să ne rugăm în rugăciunile noastre pentru cei ce veghează la căpătâiul sufletelor noastre, ca Bunul Dumnezeu să-i păzească, așa cum spunem la Sfânta Liturghie, în pace, îndelung înzilit, drept îndreptând cuvântul adevărului lui Dumnezeu, căruia să cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.